Bueno, hoy se adiantamos a noso, a nosa comunicación coas Rías Baixas. Ah. Vamos a la alía, xa sabes, como cada semana. A semana pasada non puidemos, posto que demos de festa ao noso colaborador, pero hoxe manda, sí. Mandámolo a neve. No, no, no, él, él ten, sabe que o aprecio que nos lle temos, ya sabe do aprecio que temos precisamente por as súas participacións. Sí. Boas tardes, Xulio. Hola, boas tardes. Moitas gracias por estar aí. Encantado de estar aquí con vosco. Tomeime aí un pequeno descanso, pero de novo estamos aquí con todo o canón. É que tamén o mereces, eh? No, sí. Eres merecedor del. Damoslle punto, démoslle punto. Acordaste de eso que se facía, dicíase antes, non? Sí. Démoslle punto. Sí. Darlle punto era cando o, porque daquela, bueno, eso me falía, me dicían a min alá nos anos 50, casi 55, porque era cando era cativo, ahora xa non son tan cativo. Daquela cando éramos cativos. Sí, daquela eu era cativo. Vos interesades novos. Sí. Ui, novísimos. Sí. Bueno, entonces daquela miña nai que eu ainda estaba na aldea e ainda non fora a escola, entonces o profesor ou a escola eran bastante, non era moi oficial e algúns os profesores non eran precisamente sempre os mesmos sí. E o profesor cando daba ferias que din os portugueses ou cando, sí. Cando había festa, o profesor decía dámoslle punto aos rapaces. Exactamente. Darlle punto era darlle festa. Eso. Entonces era bueno, pues eso. Que eso tamén o decía a miña avoa. Ainda hoxe, pero hoxe xa non se usa, non se emprega ese término, ¿verdad, Xulio? Pois non, eu non coñecía ahora, pero estaba me lembrando, bora que falas de cousas de, bueno, de ditos de antes, que estivo outro día Alonso Montero, creo que foi onte ou antonte, presentando un libro de Celso Emilio aquí en Vila García. Sí, foi en Vila García, sí. Bueno, e hoxe pois ven na prensa, no, nas páxinas de cultura, da voz un artigo del que fala do Antroido Ribadaviense, exactamente, 1917 e o 36, no que recolle, el di, bueno, Alonso Montero estivo aí xa na asociación, non sei se estaba ti, Julio, sí, sí, sí, sí, sí, que sí, creo que lle gusta moito cantar, non? Sí, moito, moito. Entón el fala deso, das cantigas que el coñecía de pequeno, e sobre todo da zona de Ventosela, non? Que sí. Ademais Ventosela é patria dun gaiteiro moi célebre, sí, non? Sí, sí, sí, o gaiteiro de Ventosela, exactamente, sí. Exactamente. Y él é de que la zona, él pois seguro que daquela coñece, sí. É que onte mismo eu esgaravellando na autovía rápida, pois atopeime con isto, por eso digo que a veces hai que pararse un pouquiño a mirar. Bueno, fala de que a publicación dun libro que é moi interesante porque recolle parte dese repertorio musical que el coñecía de neno, non? É que murgas e cancións, sí, dos carnavais de Rivadavia ata 1936, que, bueno, publicou sobre en Ourense na imprenta Miño, non? Di el que é obra de tres meticulosos investigadores, de José Luis Chaurrey, de Marcos Gómez Moure e de Antonio Pérez Main, non? Caray. Bueno, creo que debe ser unha obra pois interesante polo feito de recoller todas estas cantigas e tal que antes se cantaban nas tabernas moitas veces, pero que falaba un día un artigo falábase de todas estas que se deixou de cantar nas tabernas, un artigo de Freixanes da Voz de Galicia, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Cando un estaban cantando en unha taberna, o mellor entraban outros e dicían, acalade que nos veñen roubar o aire ou algo así, sí, que día, ¿no? Está ben. Bueno, pois hoxe estamos, eu creo que aí tamén está desde un pouco de celebración. De remate xa, non? De remate, sí, aquí, sí. Sí, é máis ben un día de loito, porque sí. Aquí en Pontevedra, pois, bueno, é o velatorio, é un terro do Loro Rabachol, non? Ah, son, sí. Está desde as 12 da mañá, pois pues está aberta xa a botica na Peregrina, onde se vela o loro. Bueno, o velatorio comezaba as 6 da tarde na Praza da Verdura, pero está aberta a botica porque, bueno, lembrade, xa falamos alguna vez sí, da que... historia do Loro Rabachol. Que, ¿no? Que bueno, o día de hoxe, mellor teñen tapada a súa escultura, non? Para... Pois pues ali é onde se di que estaba a botica de, bueno, quero dicir que Feijó. A escultura deberá estar tapada, porque senón o velatorio non pode ser, pues, non, claro, non pode ser, tapada. ¿No? Estará tapada, sí, sí, sí. E logo, despois da incineración, que me parece que ás 9, pois na ferrería, pois hai un espectáculo fúnebre que inclúe un concerto de Roy e de Nando Casal, non? Mm-hmm. E, bueno, o Perfecto Feijó, pois, tiña ali a botica, formou no 1883 un coro Aires da Terra. Sí, sí, sí, sí. Ele era un gran sanfonista tamén, gaiteiro. Sí, sí, un recopilador de cantigas antigas moi interesantes, sí, sí. Además, hai un feito importante, en 1904, un fotógrafo coruñés, que era Pedro Ferrer, pois contactou coa compañía francesa de gramófonos para que mandaran a Galicia dous inxeñeiros e gravar a música tradicional do país. E iso fixerono, pois, con este grupo pontevedrés Aires da Terra. Sí, sí, sí, algo tiña que ver precisamente este grupo con Perfecto Feijó, porque precisamente foron eles os que lle regalaron, teño entendido que foron eles os que lle regalaron o papagayo ese, o robachón. No, sí. Porque ademais ten un nome francés, non? Un nome... Pues, non sei, a Rabachol, non sei de onde ven o nome, pode ser. Consérvanse no... Un nome anarquista francés, non? Consérvanse no concello, non sei por que le puxaron o nome. Sí, sí, sí. Unhas... bueno, moitos telegramas de pésame... Ah, sí, de pésame daquela época, sí, sí. 1913, xa, que morrera o loro. Sí, sí. Bueno, hai de todo o mundo, non? Hai telegramas moi curiosos. Hai un, por exemplo, dun almacén que había antes de Ultramarinos, que era Perfecto Barciela. Entón, no telegrama de pésame di: pues siendo el único de su clase aquí, lo mismo estimaba a un alto personaje que a un triste pordiosero. Nunca se quiso significar como político ni llevó al juzgado a nadie, por cuanto, repito, es digno de todas las atenciones, ¿no? Ofrecía además 5 pesetas para ayudar a sufragar los custos do enterro. Do enterro, ¿no? Sí, además embalsamaron todo. Primero levaron a una zona determinada da familia y después levouse ao museo, me parece. Que bueno, creo que as cinzas que deu primeiro loro que se queimara do... Bueno, xa desde que empezou a celebración da queima de Rabachol, pois consérvanse nunha caixa, non sei se no concello, no museo, nalgún sí, sitio. Sí. Sí. Está bien, está bien. Mas o importante do loro era aquelas saídas así un pouquinho fora de tono coas mulleres, non? E cos curas que se achegaban ali. Bueno, claro, os loros, pois... tiñan fama deso de repetir entón a xente, pois, o que escuitaba, a verdade, non era, moitas veces non era moi agradable, non? Sí, señor, sí, señor. Bueno, máis cousas, Xulio, contanos. Bueno, pois mira, como falamos algo aí tamén de o gaiteiro de Ventosela, sí. Paso a outra cousa, porque sabedes que este ano, pois, que se vai adicar un pouco a Rosalía de Castro, xa que hai 150 anos que se publicou o libro Cantares Gallegos, non? Mm-hmm. Entón, pois, o próximo 24 de febreiro vai ser como o punto de partida para outras celebracións que se leven a cabo ao longo do ano. E ese 24 de febreiro, pois, vai haber... o que se chama Alborada para Rosalía. Alborada é o último dos poemas que escribiu Rosalía en Cantares, bueno, que se publicou en Cantares Gallegos. Entón, tanto a Fundación Rosalía como a Real Academia Galega como a Universidade de Vigo, pois van facer un acto pretenden que todos os gaiteiros que queiran participar nesta actividade poden registrarse na página web da Fundación de Rosalía, de Castro, de Rosalía. Sí. Preténdese que en todos os sitios de Galicia os gaiteiros interpreten cada unha a súa localidade a alborada, non? Este poema de Rosalía. De Rosalía de Castro, non? Pues interesantísimo, e ademais que a participación musical dos gaiteiros vai a ser pois un feito extraordinario, non? Pues, eu penso, sí. Bueno, que incluso se pode estender, supoño que os gaiteiros que estén fora daqui da terra, non? Estamos gaiteiros que hai tamén aí por Cataluña, non? Posiblemente na nosa entidade tamén teñan previsto algún tipo de actividade deste xeito. Exactamente. En honor precisamente a iso, sí. Anxo Angueira, que esta alborada é un texto político, unha chamada alegre, chea de ilusión. Di que esa é a mensaxe que quere transmitir a Fundación Rosalía, non? Exactamente. Bueno, pois un vento, unha fiestra de alentro para o noso idioma tamén, ¿eh? Exactamente. Bueno, pois de cantares gallegos, como sabedes, pois foi publicado o 17 de maio. Este acto vai ser o 24. O 17 é a data que Rosalía, bueno, a dedicatoria que fixo Rosalía a Fernán Caballero, ¿eh? Coincide tamén co 30 cumpleanos do seu marido de Murguía, Murguía, ¿no? Murguía, sí. Como curiosidade, nese ano 1863, pois nacen Enrique Labarta Posse, aquí, ou Manuel Lugris Freire, e tamén aquel o xardiñeiro poeta Manuel Reboredo Fernández, que nasceu en Santa Cruz de Ribadulla, e que foi traído polo marqués de Santa Cruz para cuidar a súa finca de Ribadulla, non? Tamén no 1863, Xan da Cova publicou María Pita, que ven a ser a primeira ópera en galego, a primeira peza teatral do Rexurdimento. E tamén La Galiciana, unha zarzuela tamén en galego, non? Soto Freire publica o seu primeiro almanaque. El editor recibirá con gusto cuantos artículos, cuentos, novelitas, fragmentos, profecías, observaciones, etcétera, se le envíen para publicar en los almanaques sucesivos y retribuirá según su mérito los que se admitan. No acepta nada que no esté conforme con los dogmas de la religión y de la moral más pura. Y este año morre Nicomedes Pastor Díaz, que era o que tiña Rosalía previsto que lle fixera o limiar do libro, pero morreu antes de poder facelo, non? Sí, bueno, xa unha cousa que ten relación aí con Cataluña é que dá a prova da zona que adquiriu rapidamente o libro de Rosalía. É que, bueno, hai un traballo de Carme Hermida que se titula Rosalía de Castro na prensa barcelonesa. Pois dadvos conta que xa no 1917 publicábase en catalán Poesías Gallegas de Rosalía de Castro, en unha traducción de Joan Martí y Trench. Era unha colección de 30 poemas en catalán de cantares gallegos. Non están todos, nin siguen a mesma orden que en cantares gallegos. Pero eso foi no 1917. Pero xa no 1868 unha escolla de poemas de cantares gallegos foron traducidos ao catalán e publicados no xornal Le Logai Saber, que era unha revista literaria catalana que se fundou precisamente nese ano, no 1868, por Francesc Pelagi Bris. Bueno, según a portada desta revista di que pretendía ser un diario fet por escritores catalans, mallorquins y valencians, y la seva causa era la defensa de la unidad de la lengua, ¿no? Bueno, estas razones de esta primera escolma ampla en catalán que fixo Martí Trench, o autor do Limiar, Josep Granger, deixas moi clariñas, e di Compráceme consignar que o traductor quixo facer obra patriótica ou espallar entre o noso povo a inspiración da gran poetisa galega que tan simpática resultou sempre aos corazóns cataláns, versos amantes de todo o que recende a rexión, pois que nos lembra a nai Cataluña, non? Non sei xa que, ademos conta que publicouse no 63, xa no 68, pois apareceron publicados en catalán os poemas, algúns dos poemas de Rosalía. Sí, sí, non sei, outro dato curioso, no 1878, a editorial La Propaganda Literaria da Habana xa facía publicidade de dúas obras de Rosalía. Vendía a 3,50 pesos o libro El Caballero de las Botas Azules, e a 4 pesos Cantares Gallegos, non? Jolín, o sea que xa tiña precio daquela. Pois, seguindo nesta línea que estabas dicindo con relación aquí a Cataluña, Rosalía de Castro tiña unha gran amiga que enviaba unha rosa cada mes a Padrón, que se chamaba Elvira, que vivía concretamente na carretera de Sants. Esta gran amiga dela, e ten escrito algo, porque eu teño un libro que fala deso. Ajá. Bueno, cousas curiosas, non? Exactamente. Cousas curiosas neste aspecto. Xa, no 1897, tamén na revista Los Somanén de Reus, fíxose unha traducción, un poema solto, era Adeu Rius, Adeu Fontetas, non? Preparada, sí, por Josep Paladerne. Ah, ¿no? Carai. Bueno, pois, datos interesantísimos hai que con ver respecto a nosa poetisa galega. Exactamente, hai que ver a relevancia que tiña fora e a pouca que se lle quería dar dentro. Bueno, xa, se vos parece, para rematar, sí, creo que é interesante ler un anaquiño da adicatoria que fixo dese libro de Cantares Gallegos a Fernán Caballero. E di: señora, por ser mujer y autora de unas novelas hacia las cuales siento la más profunda simpatía, dedico a usted este libro. Sirva él para demostrar a la autora de La Gaviota y de Clemencia el grande aprecio que le profeso, entre otras cosas, por haberse apartado algún tanto en las cortas páginas en que se ocupó de Galicia de las vulgares preocupaciones con que se pretende manchar mi país, ¿no? Caray. Muy bon, a verdade que é interesante. Bon, en o limiar, o remate, di, vamos a ver, moito sinto as injusticias con que nos favorecen os franceses, pero neste momento casi lles estou agradecida, pois que me proporcionan un medio de facerlle máis palpable a España a injusticia que ela a súa vez connosco comete. Foi este o móvil principal que me impeleu a publicar este libro, que, máis que nadie, conoso que necesita a indulxencia de todos. Sin gramática, nin regras de ninguna clase, o lector topará moitas veces faltas de ortografía, xiros que disoarán os oídos dun purista, pero, ao menos, e para disculpar en algo estes defectos, puxen o maior cuidado en reproducir o verdadeiro espírito do noso povo, e penso que o conseguín en algo, si ben de unha maneira débil e frouxa. Queira o ceo que outro máis afortunado que eu poida describir cos seus cores verdadeiros os cuadros encantadores que por aquí se atopan, inda no rincón máis escondido e olvidado, para que así, o menos en fama, xa que non en proveito, gane e se vexa con respeto a admiración merecidas desta esta infortunada Galicia. Carai, estupendo, Xulio, estupendo. Unha regalita. Escóllenos sempre cousas que nos ensalzan, que a verdade que enchenos de alegría. De verdade, que é bonito, moi bonito, bueno, todo o que nos escolliches. Sí, bueno, pois, a ver se vale, pois, un poquinho para que a xente relea, non? Creo que eu tamén o vou facer este ano, pois, este libro estupendo que marca o inicio de, pois, do noso rexurdimento, non? Claro que sí, claro que sí, sí, sí. Bueno, que temos que despedirte, pero que saibas que pases fenómeno no enterro do Rabarachol, que vayas ali como xunto co tropel de vivos e viúvos que acompañarán o animal, que desta volta debe estar moi afectado pola venda de accións preferentes das caixas de galegas, parece-me a min, non? Sí. Pedallo adeus definitivo para este ano, e prepárate xa para o ano que ven. Non chores moito, non? Pero ti disfruta dese grande bueno, evento. Pero levo a pano na man. Bueno, pois, vos que o pasedes ben tamén na... Intentaremos, ollo co... Co Botelo, ¿no? Eso intentaremos. Xulio, damos unha aperta moi grande, disfruta. Hasta a semana que ven. Vale, hasta entón. Hasta logo. Unha aperta. Música para despedir a Xulio, coa súa escolla tan interesante. Desde logo. Xa ves, Armando, que o noso contertulio das Rías Baixas ali... Sí, desde logo. Sempre escolle cousas interesantísimas. Interesantísimas, pero con isto de Rosalía, eu estiño, porque teño un libro que conta moitas cousas dela, ya esta muller que foi amiga dela, non sei por que causas, apareceu, agora non lembro, non, porque de vez en cando, pois collo o libro, dou un repaso aquilo que miras certas cousas. E cando isto que ela, pois, e habín algún poema dela que estaban escritos en catalán, traducidos ao catalán, como el nos decía. E era o que eu dicía nun comenzo, antes, pois que... Quizás en Galicia non se lle daba tanta importancia como se lle daba fora. Eu que máis a veces, cando algún poeta, algún escritor galego, cal quixo como tratar de persoa débil, choroa, así, e ela contaba en realidade que era cousas como falábamos ao comenzo ca nosa amiga Ana. Sí. viña a ser unha cousa, porque cando se dicen, dice, cando dicía Rosalía de Castro, que difícil é estar triste e escribir alegre. Ah, sí. Sí, sí, dicía sí, sí. Ela. Porque ela, pois, claro, xa muriu xoven, pero desde moi xoven, pois, era unha muller que estuvo sempre enferma. Vamos a escoller unha peza de música que temos aquí preparada para que todos vostedes disfruten, posto que ao mesmo tempo que falamos, hai que tamén disfrutar un poquinho. Exactamente. E despois falamos un pouco do entroido no Grove, e falaremos tamén do tal Doloro Rabachor. Despedirémonos para que todos vostedes disfruten desta fin de semana extraordinaria, que dicen que aínda non chove, solamente hai neve nos grandes, sí, nos cumios, pero bueno. Deste xeito así, pois coido que entretemos a todos os nosos amigos. A vindeira semana seguilo que teremos máis cousas. Seguro que sí. Veña, música pois. Ràdio Cornellà, 104.6 FM. I a internet, radiocornellà.cat.